Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Fatbikers krijgen naast een helmplicht tot 18 jaar waarschijnlijk te maken met nog meer beperkingen. Het kabinet wil volgens RTL Nieuws een minimumleeftijd instellen. Welke leeftijd dat wordt is nog onduidelijk. Ook komen er wat betreft minister Karremans aparte verkeersregels voor de fatbike. Een bezuiniging op de bijstand gaat niet door na kritiek. Het zou mensen treffen die niet uit zichzelf om het geld vroegen. De ombudsman noemde het een armzalige situatie als die niet het geld krijgen waar ze recht op hebben. Het geld wordt nu op een andere manier bezuinigd. En het gaat soms gevaarlijk mis bij de verplichte conditietest voor de brandweer. In 2 jaar tijd moesten 2 brandweerlieden worden gereanimeerd tijdens of vlak na de keuring. 2 kregen andere gezondheidsproblemen, zoals zelfs een hartinfarct. Bij de keuring moeten brandweerlieden bijvoorbeeld sjouwen met een pop van 80 kilo. 538 weer, de zon schijnt volop, het kan 20 graden worden. Alleen op de stranden is het wat frisser door wind van zee. Morgen in de middag ook weer volop zon en dan 13 tot 19 graden. Oké, dan de files voor dit moment. Ja, 44 in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A6 Lelystad Emmeloord voor Urk. Door een auto met pech, bijna een half uur vertraging. A27 Utrecht-Gorkum voor Gorkum, ook een half uur. En de A73 Maasbracht-Nijmegen voor de Maasbrug is een ongeluk gebeurd en daardoor een vertraging van ruim 3 kwartier. Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Ontdek ook de beste meivakantiedeals op socialdeal.nl. Alweer geen goede haardag? Dacht het Wella! Nu bij Kruidvat alle Wella haarstyling 4 voor 10 euro. Waar wacht je nog op? Gooi die haren los en op naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu extra scherp geprijsd. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Jazeker, met het zonnetje erbij en hij staat ook nog eens hoog aan de hemel. Wat is dit lekker feest, zeg dubbel op. Radio 538. It's Friday then. For the weekend. Een bijzonder hartelijk welkom tot 6 uur vanavond. Evers & Co. Het is 7 minuten over 2 voor vrijdag 24 april alweer. Ja, wacht even. Zeker. Het is menens. Ja. Het is het einde van de week met Evens. Zet je radio stand op 10. Je kan ze horen, maar je kan ze niet zien. Hey. Ja, geluk man, want hij is terug man. En dat is lekker als je zelf even druk bent. Met je auto in de file op de terugweg. Het is weekend, dus we houden onze rug recht. Er is niemand die ons gek maakt. We zeggen goed als ze me vragen hoe het echt gaat. Jullie kennen de stijl. Evens in de eten, dat is alles wat telt. Aan het einde van week 17. Ja mensen, zo kwam er alweer, nou bijna een eind aan week 17, kijken we richting het weekend. En tot 6 uur vanavond een nieuwe aflevering van Evers & Co. Een bijzonder hartelijk welkom. Hallo Henk. Hallo Edwin. Ja ja, onverwacht een kijkje maan, wat gaat hij zeggen? Nou wat zou hij vandaag zeggen? Hij zegt altijd hallo ja, Henk, hallo Kobus. Goedemiddag. Zo, goede week gaat weer. Ja, lekker zonnig hè. Zonnig, nou lekker hè zeg. Ja, heerlijk. Ja. Ja. Beetje fris nog, maar het zonnetje is er in ieder geval. Ja, moet ook wat te zeiken hebben, zo is het ook nou, daarom. Ja, sowieso. Ja. Zo, met de afterparty vanmiddag van de Dutch 1000. Wat een lijst, hè? Geweldig. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Vandaag dus ook de afterparty. Dus we draaien van alles, maar ook vooral veel Nederlands product. Wel een beetje dingen die voorbij zijn gekomen in de Dutch 1000. En we hebben ook vandaag hier het huisorkest staan met drie geweldige artiesten die ook allemaal liedjes doen. Of uit de Dutch 1000, of die er misschien in hadden moeten staan voor de volgende keer. Weten we dat dan, hè? Wat een bezetting ook, hè? Wat hebben we helemaal gevuld, die studio. Ja, die studio. Dus, want we hebben vanmiddag Elske de Wal. Ja. We hebben de 3J's. Oh, zeker. En Waylon. Oh, leuk. Om allemaal wat van hun favoriete Nederlandse producten vandaag ten beste geven hier. Met dus het huisorkest. Henk, wat is jouw woord van vandaag? Ja, mijn woord van deze week, dat is theezakjes. Theezakjes, Henk? Ja, nee, dat kwam ik vandaag tegen in het bericht op RTL Nieuws. Ja. Tussen de bijstandsnieuwtjes en 4 jaar cel voor brandstichting stond vandaag een bericht over mijn zeer gewaardeerde collega Hannelore Zwitserloot. Oh, wat dan? Nou, die heeft last van de theezakjes. Van de theezakjes? Ja. Die heeft namelijk een maagverkleur. Ja, ze heeft dit allemaal in de publiciteit gebracht. Dus ze hebben het er gewoon over. Ja, nee, sowieso. Ja. Ze heeft een maagverkleining gehad. Ja. En daardoor is ook de omvang van haar borsten veel kleiner geworden. Dat heeft ze allemaal openbaar gemaakt. Ja, want je denkt, een maagverkleining, dan wordt alleen je maag kleiner. Nee, dat draai je van haar borsten zijn van D naar A gegaan. Van D naar A, ja. Het klinkt als een akkoordenschema, maar dat is het niet. Van D naar A, naar G. En dat vindt ze niet fijn. En daarom gaat ze nu haar borsten laten vergroten. Oké. Okay. Oh. Ja. Oké, okay. Ja. Dat was vandaag groot nieuws. Nee, dat het groot nieuws was, wist ik niet. Maar dat is het nu wel. Ja, het is nu groot. Het is nu wel groot nieuws, ja. Mooi, goed. Dan wat een binnenkomen. Goedemorgen. Ja, en jij dan komen? Ja. Leentje. Wat zeg je nou? Leentje. Leentje? Vandaag worden de leentjes, vandaag worden de leentjes uitgereikt. Oh, die worden vandaag uitgereikt? Ja, wij krijgen er geen, anders hadden we niet hier gezeten. Nee, ik heb er alleen. Jij hebt er natuurlijk alleen. Ja. Ik hoop dat Jeroen van Veen, dat is de jongen die hier de 538 ochtend ja, runde, die verdient er een. Ik hoop dat hij een lintje krijgt vandaag. Dat zou ik echt. Maar is al bekend, of wanneer wordt dat bekendgemaakt? Nou, vandaag gedurende de dag, dus dan word je meegelokt. Oh, ik dacht dat 's ochtends al meteen, maar dat gaat over de hele dag. Nou, volgens mij gaat dat over de hele dag. Oh, oké. Er zijn wel wat wereldleiders die ik een lintje zou willen geven. Maar dan om ze zelf mee op te hangen waarschijnlijk. Maar dan heel strak om je nek heen. Ja, mijn woord is bier. Goh, ja. Van het bier gooien. Van het bier gooien. Ja, ik lees ook net toevallig, ik weet niet waarom, maar mijn broer die stuurt een berichtje door. Maar ik had dit woord al gekozen. Ja. Dat nu officieel door wetenschappers is vastgesteld dat bier goed is voor de hersenen. Oh, nou en dan ja. Met name een bokbiertje. Dat die jongen het beter kunnen opdrinken. Dat sowieso, dan het te gooien. Ja. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, Gerard die kreeg even een, die kreeg een glas bier naar zijn hoofd natuurlijk. Ja, in zijn gezicht echt. In zijn gezicht, ja. Dat is zeer onfatsoenlijk. En dan moet je denk ik niet piepen over de gevolgen. Als een artiest op een gegeven moment zegt van nou, kom jij maar eens even hier. Ja. Wel lef hoor wat hij had, Gerard. Zo, nou, absoluut. Ja, morgen. Hij sloeg wel een beetje dat ik dacht van nou, zag er nou niet echt heel. Ja, maar toch is Gerard, ik denk dat hij toch wel behoorlijk sterk is. Ja, dan moet je natuurlijk. Mee krijgen. Moet je natuurlijk met Gerard. Maar goed, het was aan hemzelf ook niet ongemerkt voorbij gegaan. Maak me gek, doe jij lekker cool. Maar gooi je met bier, dan sla ik op je smoel. Ja. Je maakt me gek, en als ik je sla, doe ik dat niet zaak. Nee, oh Gerard, alsjeblieft, zeg wat verdomme. Ik ben wat vrijgezet, maar als je gooit met bier, krijg je een lel. Ja, dat is pas maar op het geer, doe dit niet nog een keer, want dan doe ik je zeer. No more cervezas. Ja, dat snap ik, Geer, maar geen biertjes meer, nee? No more cervezas. No more cervezas, Geer, dat lijkt me ook het allerbeste, inderdaad. Hè. No more cervezas. Ja, Geer, dankjewel. Oh, nog hoger, heer, eens even. Oh, nog hoger, Geer, alsjeblieft, doe dat dan voorzichtig. Je moet het hele weekend nog optreden, het is toch niet ja, het was vrijdagmiddag. En komt eraan, die even strijdt die hitjes, dus zet hem lekker aan. Zet hem aan! Vrijdagmiddag, een feest op 538. Ja, Edwin heeft er zin in, sluit de week af met een lach. Edwin Evers, ja. Hey, Edwin Evers, hoor je hier op 538. Ja hoor, we trappen het weekend af richting 6 uur, welkom! Evers & Co. 538. Nou, dat zou vandaag niet zo moeilijk moeten zijn, want er is licht all over. Zo, het einde van week 17, mensen. Met zoals gezegd een volle show vandaag. De afterparty van de Dutch 1000. Met straks natuurlijk ook wat liedjes uit die Dutch 1000. En ook live vandaag, zoals gezegd, met Elske de Wal, Waylon en de 3J's. Zo. Beetje liedjes uit de Dutch 1000. En liedjes die er misschien gewoon in hadden moeten staan en er niet in staan. Maar goed, wat erin had gemoeten. Ja, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Zo is het ook natuurlijk. Nou, mocht er een liedje zijn waarvan je denkt van... nou, dat is nou echt Nederlands product. Dat moeten jullie vanmiddag even draaien. Laat ons dat dan ook gewoon even weten via de app. Of op 0909-3000-538. Oh, leuk. Juist. Dan hebben wij natuurlijk de weekendquiz vanmiddag. Ik doe even meteen alle spelelementen van vandaag. De weekendquiz, waarmee weer fantastische prijzen te winnen. We gaan natuurlijk ook het legendarische Ken Uw Klassiekers spelen. Doen we vandaag, ja, ik denk gewoon even met de artiesten. Die, ja, ik had het me eigenlijk ingesteld dat Huub Stapel mee zou spelen. Ja, want dat is even klein jammer. Want Huub Stapel die moest op het laatste moment helaas afzeggen. We hebben al een nieuwe datum, hij komt op 29 mei. 29 mei. Ja, maar is even iets misgegaan in zijn agenda. Daar kwam hij vanochtend pas achter met alle excuses. Ja, en jammer, want ja, ik had me helemaal... was helemaal voorbereid. Ik had gisteravond nog even de oude Amsterdam nog een keer gekeken. Och, jezus. Hadden jullie die ooit gezien? Of ja, natuurlijk. Wat een geweldige film. Ja, het is wel even een ander tempootje als je nu kijkt. En dat je denkt af en toe ook van, hè, jongen. Heb je ook de lift gekeken nog, even? Nee, die heb ik maar. Die had ik onlangs nog een keer gekeken. Oké. Ja, ik vind het af en toe wel leuk. Ik vind ook bijvoorbeeld de oude Miami Vice vind ik heel leuk om te kijken. Ja. En dat soort dingen. Gewoon die oude series, gewoon leuk. En dan valt het meteen op hoe traag het gaat. Ja. Helemaal als je Derek gaat kijken. Oh, Australië. Nou, daar is geen doorkomen aan. Daar is geen doorkomen aan. Goed, dat dus. We hebben natuurlijk ook nog de stemmenjacht. Die koffer, zegt niet te geloven. Daar zit 40.000 euro in. Zo. Die straks te verdienen is. Als je weet wie de stem is. Maar ook dat is in dit geval bijna niet te doen. Want het is vrij ingewikkeld. Maar goed. En week 17, we kijken straks ook nog even terug met onze vrienden van de stamtafel. Na een tijdje zijn ze hier weer terug vandaag. Dus maar eens even kijken, want er is genoeg gebeurd de afgelopen weken. Zo is het natuurlijk ook, hè. Deze stond erin, hè, in de Dutch 1000. Ja. Absoluut. En terecht natuurlijk. Alhoewel van Spaanse origine, mooi vertaald naar het Nederlands door Jeroen van der Boom. Dit is Jij Bent Zo. Zeg ik nee, zeg jij ja. En wil ik gaan slapen, doe jij er eens graag erop. Zeg ik stop, ga jij toch nog even door. En ik krijg geen gehoor. Vijf minuten voor 2:30 richting het weekend is dit Evers en Go met zometeen voor de eerste keer live muziek hier met Elske de Wal. Met een liedje uit de Dutch 1000 of juist niet, dat horen we zometeen. En ik kom eraan met het belangrijkste nieuws van vandaag zometeen. Maak je klaar voor een avond kickboksen van het allerhoogste niveau. Zaterdagavond om 17:45 beleef je Glory 107. Live en exclusief op Kijk. Met commentaar van Remy Bonjasky, Mark Schaaf en Melvin Manhoef. Mis het niet. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory. Dit weekend van vrijdag tot en met Koningsdag. Lekker lang voordelig klussen met Praxis Plus. 2 plus 2 gratis op 40 liter Central Park tuinaarden. Voor de makers. Praxis. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

Goedemiddag, mag ik zeggen. Ja. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Er is iemand opgepakt. Wat voor zeg je nou, Henk? Ja, er is iemand opgepakt. Och. En waarvoor? Nou, voor de explosie vorige maand in Amsterdam bij een kantoorpand op de Zuidas. De verdachte is een jongen van 17 uit Hoorn. In het gebouw zit een Amerikaanse bank. Een paar dagen daarvoor was in Amsterdam een aanslag op een Joodse school. Daar zit nog niemand voor vast. Fatbikers krijgen naast een helmplicht tot 18 jaar waarschijnlijk te maken met nog wat meer beperkingen. Het kabinet wil volgens RTL Nieuws bijvoorbeeld een minimumleeftijd instellen. En provincies kunnen sneller toestemming geven om een probleemwolf af te schieten. Een provincie mag alvast een vergunning klaarleggen, zodat ze niet nog weken hoeven te wachten. Oh ja. Ook heeft het kabinet laten vastleggen wanneer een wolf nou een probleemwolf is, natuurlijk, moet je wel weten dan. Ja. En bijvoorbeeld als hij 2 keer is gezien in de buurt van kinderen. Dan is het een probleemwolf. Ja, dus 1 keer, dat kan nog. Maar als die dan wegrent bij kinderen, bedoel ja, je? Ja, dan... Dan is het een verwarde wolf. Ja, precies. Ja. Ja. Want als hij wegloopt, kan je ook zeggen... Ja, kwam het kind nou in de buurt van de wolf... of de wolf in de buurt van het kind? Ik ben even advocaat van de duivel, hè? Ja, nee, dat ga je nu krijgen. Dat ga je nu krijgen? Ja. Oh. Ja. Heerlijk, hè? Ja, Henk, dan andere dingetjes van de afgelopen week. Een hoop andere dingetjes deze week. Oh. Deze week bijvoorbeeld kregen we een landelijk crisisplan olie. Landelijk crisisplan olie. Heb je het niet gemerkt? Ja, dat is. Nee, ik heb er niks van gemerkt. Nee. Oh, nou, vanwege brandstoftekorten door de Iran-oorlog natuurlijk. Ja. Het plan bestaat uit verschillende fases. Ja. En we zitten nu in fase 1, dat is de eerste. Hè. Wat, wat houdt die fase in precies? Nou, die heeft nog geen directe gevolgen voor ons. Maar wat? Vanaf fase 2 is dat wel het geval. Dan gaan we het merken. Wat gaan we dan merken, Henk? Nou, dat weten ze nog niet precies, maar ze denken aan bijvoorbeeld dat je maximaal 80 km per uur mag rijden. Och, nee, krijgen we dat soort gevolgen. Autoloze zondagen worden ook besproken. Och. Of een dieselverbod voor bezorgdiensten. Ja, oké. Okay. Is dit Nederlands of doen we dit Europees? Nee, dit is Nederlands. Uiteraard. Ja. Je zou dit ook eens in een Europees verband afspreken. Nee, dit pakken we Nederlands aan. Dus, jongen. Dus voordat we in fase 2 zitten, gaan we nadenken over de maatregelen. Dus gaan we misschien kunnen nemen. Kunnen we straks hier op die postzegel gaan we met z'n allen 80 rijden? Ja. Het klinkt alsof ik er geen voorstander van ben, zeker, hè? We hebben ouders. Weet je, het is hier vanaf de zijkant ook altijd makkelijk. Ja, ik weet ook niet wat je dan wel moet doen, moet ik eerlijk zeggen. We hebben ook een tekort aan. We hebben olietekort, we hebben stroomtekort, we hebben straks watertekort. En daar komt-ie. Nee, er komt helemaal niks. Oh, ik dacht ook. Was een aanloop naar iets? Nee, absoluut niet. Oh, okay, nee, maar dat is wel zo. Ja, we hebben al veel tekorten. En dat wordt nog erger, want de voedselprijzen gaan ook omhoog. Ja, zeker. Want we hebben energie nodig om voedsel te produceren. Ja. Als er geen energie is, gaat de prijs omhoog. Ja. Alcohol wordt duurder. Wat? Alcohol. En dat allemaal door die oorlog daarin? Ja, allemaal. Ja. Allemaal door de oorlog. Ja, en de energietransitie natuurlijk. Nou, ik zou zeggen, dit allemaal door al die bejaarden die overal aan de macht zijn. Ja. Die allemaal in de geschiedenisboeken willen, nog een stukje land willen en graag een standbeeld willen en weet ik van wat allemaal. Ja. Henk, alsjeblieft. Ja, het vertrouwen in koning Willem-Alexander en koningin Maxima is voor het tweede jaar op rij gestegen. Jazeker. Dat blijkt uit het jaarlijkse Koningsdagonderzoek van 1Vandaag. Dat is weer geweest. Dat is meestal zo rond deze tijd. Ja, dat zal wel, ja. Het vertrouwen in de koning steeg naar 63%, terwijl dat 2 jaar geleden nog maar 53% was. Ja. Maxima is met 69% zelfs nog een stukje populairder. Kijk eens aan. Vooral jongeren zijn meer te spreken over het Koningshuis. 64% denkt dat Amalia een goede koningin wordt. Ja. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En ik denk ook dat het een beetje door Amalia komt, als ik heel eerlijk ben. Want je ziet haar meer in het openbaar. En het is echt wel een... Er komt echt wel iemand binnen als zij... ze heeft persoonlijkheid, zeg maar. Dat was van de week op stap met... hoe heet ze? Met Femke Halsema. Was reuze gezellig. Met Femke. Met Femke, ja. En ja. En, ja, Femke Halsema. Ik zal hier even zijn. Oké. Ja, en nog even in de wijk van Kobus. Maar er dreigen files op de Mount Everest. En wat, hoezo is dat in de... Nou ja, omdat Kobus altijd met de files bezig is natuurlijk. Oh, natuurlijk. Ja, nou, zeker. Er ligt een instabiel brok ijs van een gletsjer in de weg. En dus zit er niks anders op dan te wachten tot het ijs instort. Ach. En dat leidt nu al tot vertragingen voor de honderden klimmers die de berg op willen. Ze gaan echt allemaal in een rijtje daar achter elkaar naar boven. Zo'n 400 mensen hebben een vergunning gekregen om de Mount Everest op te komen. En de periode dat het gezien de weersomstandigheden kan, is kort. Dus dat wordt een beetje spannend of het wel kan allemaal. Juist. Zo, Henk, dat was hem even voor nu. Dat was het voor nu. We gaan zo meteen weer stemmen jagen, mensen. Is dat even wat? Voor 40.000 euro. Dat koffertje en die stem. Andere stem die we zo meteen gaan horen is die van Elske de Wal. Dus dat zo meteen hier. Thank you. gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep hoping for that the call is yours. Keep those on hold, cause I don't wanna live in a broken home. Girl, I'm begging, vrijdagmiddag. Evers en Co. 538. Blue Eyed Bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love Andy Grammer. The thing I love. De 538. Stemmenjacht. Ja, door met de stemmenjacht. Nancy is aan de telefoon. Hallo Nancy. Hoi. Hoi. Goedemiddag. Waar vandaan? Goedemiddag. Ja. Waar wil je vandaan, hè, Nancy? Uit Alkmaar. Alkmaar. Is het ook zo zonnig? Ja. Zeker, ja, ja. En heb je al weekend? Ik heb vakantie zelfs. Oh, dat is heerlijk. Waarvan? Ik ben docent in het hoger onderwijs, dus Lekker vakantie. Oh, heerlijk. Heb je lekker veel vakantie? Ja, of moeten jullie in de vakantie ook nog werken? Nee. Oh, heerlijk. En een goede sfeer daar natuurlijk deze week in Alkmaar vanwege AZ. De hele week al feest. Och, het kan niet mooier. Maar nu misschien ook nog 40.000 euro, dat zou lekker zijn natuurlijk. We kunnen het nog mooier maken, ja. Ja, dat is ook zo. Comfort 10, daar zit 40.000 euro in en daar hoort deze stem bij. Luister aandachtig. Leuk. leuk. Ik zou het heel knap vinden als je het deed. Maar ja, goed. Het, is ook, het gaat ook om 40.000 euro. Niet niks. Wie is dit, nee. Nancy? Nou, ik denk al 2 weken lang dat het Margriet van der Linden is. Margriet van der Linden, de journaliste en talkshow, deed zij toch? M? Ja, en De Wereld Draait Door heeft ze ook een tijdje gedaan. Ze heeft ook gedaan. Heeft ze ook af en toe, toch? Volgens mij. Of ze was de opvolger van De Wereld Draait Door. Of de invaller. Of de invaller. Dat is even niks. Van M weet ik nog niet. Maar met het haar, ze had altijd een hele aparte kastel. Ja, dat haar. Ja, dat klopt. Ja, klopt. Ja, gepaste jaloezie. Maar goed, ja, is het Margriet van der Linden? Dat is de vraag. Nancy, we gaan luisteren. Het antwoord is... fout. Helaas, het is niet Margriet van der Linden. Nee, helaas. Ja, sorry Nancy, ik kan er niet meer van maken. Nee, helaas. Geen 40.000 euro, wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Ik wens je daar veel reisplezier mee natuurlijk en gemak. Dankjewel. En ik wens je bovendien een heel mooi weekend. Ja, dankjewel, jullie ook. Oké. Okay. Doei. Dag Nancy. Godverdorie, denk je 2 weken lang. Ik weet het. En dan binnen een halve minuut is het voorbij. Zo jammer. Hè? Maar ja, zo gaat dat wel. Jacht. Stemmenjacht. Ja, het volgende weer. En zometeen. Live on stage hier. Elske de Mal. Met een liedje uit de Dutch 1000. Of één die erin hoort. Dat horen we zometeen. En nu, Tiësto. You have become what you have always been. Staat wel in de Dutch 1000 deze, hè? 979. 979. Ja, je denkt ook dat Tiësto, denk altijd, nou, dat is nog een grootste van 526, weet je. Maar hij is inmiddels al een beetje the godfather. Ja, het is... denk ik, van de Nederlandse DJ's, hè, toch zo'n beetje. En de rijkste, geloof ik ook. Is hij de rijkste? Tenminste, dat las ik laatst ergens. Heerlijk. Goed, dames en heren. Vrienden en vriendinnen van ons Radio Feuilleton. Bij ons vandaag ons huisorkest, want we gaan liedjes spelen uit de Dutch 1000. Of liedjes die er misschien gewoon in horen. En nu aan de beurt, dames en heren, Elske de Wal! Ah, je mag gewoon aftrappen, Elske. Hallo, hallo. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja. Je stond lekker mee te dansen op Tiësto. Ja, ik probeerde die stem zo na te doen, maar dat is lastig hoor. Dat is lastig, hè? Ja, nee, dat lag aan. Hé, leuk dat je bent. Hoe is het met je? Goed. Ja? Ja. Je hebt een nieuwe single uit. Klopt, vandaag. En dan komen we jou vragen of je covers wil doen. Ja. Nou, daar ben ik altijd voor in. Ja. Nee, maar we hebben afgesproken dat je heel snel terugkomt om dat te doen, toch? Om te spelen. Ja, ook hartstikke goed. Want we doen een beetje de afterparty van de Dutch 1000. Dus we hebben wat mensen gevraagd, willen jullie een liedje doen uit de lijst? En is er dan iets wat je leuk vindt om te doen? En jij koos voor een liedje, dat staat niet in de lijst. Nee. Nee, dat is wel mooi. Waarom dit liedje? Nou, toevallig was ik eigenlijk bezig voor mijn eigen muziek, om een beetje te verzamelen van wat voor sound en zo. En toen kwam ik op dit liedje, wat ik eigenlijk een beetje vergeten was. Ja, toch? Ik had hetzelfde. Dus een beetje dat je denkt, oh ja, deze. En dat was natuurlijk When You Think of Me van Boris. Ja, ja, Boris. Waar is Boris? Wat is met Keep the Soul Alive gebeurd? Is the soul still alive? Dat is de vraag. Is hij nog alive? Ja, dat mag ik hopen van wel. Ja, ja. Maar doet hij nog wel een beetje dingetjes? Want hij is een waanzinnige zanger, was hij. Ja, absoluut. Ik weet het eigenlijk niet. Nee, maar heel goed liedje dit. Ja. Wat was hij nou? Hij deed Idols, toch? Idols, volgens mij, ja. De laatste single heeft hij uitgebracht in 2016. 2016, dat is even geleden. Dat is even geleden. Dan moet je bijna opgravingen naar doen, als jij die... Maar goed, jij gaat het vandaag nieuw leven inblazen. Ik hoop Want jij zei van, nou, mag ik dat liedje doen? En ja, uiteraard mag dat. Wij gaan graag luisteren. When You Think of Me, dames en heren, Elske de Bal. Don't know that I'm leaving, but I'm gone. I did my best to beat him, but in my head the demon said, move on. Some time goes by, I hope and pray.